Wojciech Konikiewicz i przyjaciele Free Funk Trio. Obok lidera Mietek Jurecki, gitara basowa, Jacek Ratajczyk na perkusji, Wojciech Konikiewicz, instrumenty klawiszowe różne, no i także autor kompozycji Waiting for M i Tumski Beat. Bo to wrocławski klub Rura, lato 1982 roku. Podwójny album koncertowy, który ukazał się niedawno. Dzięki wydawnictwu GAT Records. Zostajemy w 1982 roku, ale przenosimy się do kina. Thank you. muzyka z serialu Życie Kamila Kuranta. Po raz pierwszy na płycie muzyka autorstwa Wojciecha Głucha, który dyrygował orkiestrą, grał także na fortepianie. Obok kompozytora w zespole inne znakomitości polskiej muzyki. Na akordeonie Adam Zemla, na klarnecie Henryk Miśkiewicz, na gitarze Marek Bliziński i na fortepianie Paweł Perliński. Nagranie z dwóch sesji lutowych, 20 i 21 lutego 1982 roku. Serial zadebiutował w Telewizji Polskiej rok później, niemal dokładnie, 12 lutego 1983 roku. Pamiętają Państwo być może Kamila Kuranta, grał Olaf Lubaszenko, tego Kamila w wieku dziecięcym. Potem, kiedy Kamil dorósł, grał go Krzysztof Pieczyński. Inne znakomitości polskiego kina: Ewa Dałkowska, Jerzy Kamas, Krystyna Tkacz, choćby, że wymienię tylko tych kilka nazwisk. To był serial w reżyserii Grzegorza Warchoła, serial oparty na prozie Zbigniewa Uniłowskiego. Autorem scenariusza był Józef Hen. Takie to wspomnienie z lat 80. Po raz pierwszy na płycie, także dzięki Michałowi Wilczyńskiemu i jego niestrudzonym poszukiwaniom w archiwach. Gut Records. Ta wytwórnia sygnuje i ten album. Jeszcze trzy fragmenty muzyki z serialu w reżyserii Grzegorza Warchoła. Muzyka z serialu Życie Kamila Kuranta, muzyka autorstwa Wojciecha Głucha. Dzisiaj 6 fragmentów tej ścieżki, po raz pierwszy wydanej na płycie. Z 1982 roku nagranie, serial w Telewizji Polskiej w lutym 1983 roku zadebiutował. Wracamy teraz do współczesności. Thank you. Thank you. Low Bow, czyli muzyka na dwa kontrabasy i dwie wiolonczele. Małgorzata Znarowska na wiolonczelach owych i Maciej Sadowski na kontrabasach. No właściwie tak powinienem chyba to zapowiedzieć, skoro taki był pomysł na płytę duetu Low Bow. Jak Państwo słyszą, grają nam już na zakończenie Electroacoustic Beat Sessions. W marcu ma się ukazać ich nowa płyta. Zatem jeszcze raz wracamy do Repetitions, do listów, do Krzysztofa Komedy. Ja dziękuję za spotkanie. Słyszymy się w trójce w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Physical and the personal fans. The beats from the EFs. Mic is by my side. Cherishing the music, stepping to the light. Speaking of light, my soul is up high. Right direction, good vibe in the section.